یک شاخ گل، برنامه شماره 203. برده از کفم دل را باده نوش مدهوشی، یار نازک اندامی، یاسمین بناگوشی. برده از کفم دل را باده نوش مدهوشی، یار نازک اندامی، یاسمین بناگوشی. شوخ عنبرین مویی، تند خو جفاجویی، ماه رو سمن بویی، سیم بر قبا پوشی. همچنان خریدارت، نقد جان همه در کف، تازه لعل نوشینت، بوسه ها تو بفروشی. ای بود جفاکارم، از غمت بسی زارم، یاد میکن از محجوب، بگذر از فراموشی. همچو من خریدارت، نقد جان همه در کف، همچو من خریدارت، نقد جان همه در کف، تازه لعل نوشینت، بوسه ها تو بفروشی. که در دفتر پردنشینان سخنگوی چاپ کابل ملحوظ است، شاعره متخلص به محجوب دختر اسکندرخان نظام الدوله بوده. در قرن 13 در هرات دیده به دنیا گشوده و نزد برادر خود علی قلی خان نظام الدوله که مرد گوینده بوده است تربیت یافته و از آغاز جوانی طبع آزمایی نموده است. اشعار محجوب در کشور دوست و همسایه ما افغانستان مشهور است. گسل از یاری ما آر کرد، دیدی آن پیمان گسل از یاری ما آر کرد، چشم امیدم به راهش از قفا خون بار کرد، آشنایی کرد اول تا قرار از جان رو بود، آشنایی کرد اول تا قرار از جان رو بود، گشت چون آرام دل بیگانگی اظهار کرد. مجمه دلهای پریشان جمع ای حبیب ای طبیبم، مجمه دلهای پریشان جمع ای حبیب ای طبیبم. کین سر زلف کلیپای توست ای عزیزم، ای مه انوار لالی تو شکر، از همه بهتر قند مکرر، جانم جانم قند مکرر، لب خندان تو سی حبیبم، قند مکرر لب خندان تو ای عزیزم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 203 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با صدای خانم آذر تنظیم گردیده. آهنگ و ترانه از شیدا، گوینده روشنک.